राम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 8 सितंबर 2002 को साय लगभग 3:30 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतम देवम कंसचाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम वंशी विभूषित करवनीरदाभात पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद नेत्रात कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो परमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म भ्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण। कर्तृत्व भोक्तृत्व अपने में स्वीकार न करने पर कोई उन्नति तो मालूम देती है, पर वो थोड़ी देर ही ये दशा रहती है। हरदम ये दशा कैसे रहे? स्वीकार कर लो, मैं क्या स्वीकार स्वीकार कर लो। स्वीकार हरदम ही रहती, हरदम रहती। जो पत्र स्वीकार कर ली वो हरदम रहती है। स्वीकार न करो, मैं लिखा ही ये कर्तृत्व भोक्तृत्व का त्याग नहीं करना है, अपने में है नहीं। स्वीकार करने का तात्पर्य कि कर्तृत्व भोक्तृत्व का त्याग नहीं करना है। त्याग तो जब करे, जब उसको ग्रहण करे, पहले ग्रहण करे त्याग हुए। ये है ही नहीं अपने में। आपके सामने बात हुई थी कुछ दिन पहले, अध्यारोपापंचम प्रपंच थे, ऐसा तो अध्यारोप अध्यारोप करना ही नहीं है ही नहीं हमारे में है नहीं। आप कर्तृ भोक्तृ रहे तो हो, आप में कर्तृ भोक्तृ नहीं है। हाँ बात है, ये तो स्वीकार करने चाहिए सबने, सबने स्वीकार करने। हमारे कर्तव्य बहुत ही थे। आपका स्वरूप क्या है ध्यान दे सुनना, आपका स्वरूप क्या है? आपका स्वरूप है ईश्वर अंश जीव अविनाशी अविनाशी चेतन अमल और सूरश। कर्तव्य बहुत है नहीं आप में। और वो स्वीकार नहीं करने का तात्पर्य है कि अपने में है ही ज नहीं। कभी बहुत तो माना है तो गलती करी है, वह गलती छोड़ रहा नहीं अपने। कभी बहुत नहीं करता पड़ना अपने मारे में नहीं है। आप शुद्ध है, चेतन है, बिल्कुल आप में कभी बहुत नहीं है। ये सब के सब ध्यान दे सुनना, सब भाई बहन सब ध्यान दे सुनना। वास्तव में अहंकार है, अहंकार अहंकार है अपरा प्रकृति। ध्यान दो, भगवान ने क्या कहा है? भूमि आप अनग वायु खम और आकाश मन और बुद्धि और अहंकार ये अपरा प्रकृति है। अहंकार को आप पकड़ोगे तो कर्तृत्व भोक्तृत्व तो नहीं और ही आसुर संपत्ति सब की सब आ जाएगी। और कर्तृत्व भोक्तृत्व का त्याग नहीं है, अहंकार का त्याग है। अहंकार का त्याग करते ही देह आसुर संपत्ति सब खत्म हो जाएगी। आप स्वयं ये प्रगति विधि में पराम जीव भूताम परा प्रगति जीव भूता परा प्रगति हो, अहंकार अपने अपने रहते है। आप नीचे क्यों गए, ऊपर जाओ, परमात्मा का मैं हूँ, मेरे परमात्मा है, ये ऊपर जाना है, और अहंकार अपना मानो ये नीचे जाना है। अहंकार इति यम मे भिन्ना प्रतिर सदा अपरे यम यम अपरा इतस्तु अन्याम विद्धि पराम जीव भूताम। तो आप परा प्रकृति, परा प्रकृति से नीचा उतरा जब अहंकार को आपने पकड़ा, अहंकार को आपने पकड़ लिया, उसको छोड़ना चाहते वो नहीं, और कहते बहुत नहीं है, ये होगा नहीं। अहंकार अहंकार आपका नहीं है, अहंकार अपना प्रकृति आप पे नहीं है। ईश्वर वो विनाशी चेतन अमर से अनुराशी, आप चेतन हो, आप सत्य स्वरूप चेतन हो, चेतन अपना प्रकृति जड़ है, आठ भेदों वाली प्रकृति जड़ है, आप हो चेतन, तो आप में अहंकार नहीं है। अहंकार को आपने पकड़ा तो अहंकार की छाया में छोड़ दे, अहंकार की छाया में आसुर सम्मति पूरी रहती, अहंकार की छाया में मैं हूं ऐसा बस, ये अब आसुर सम्मति सब आवेगी, और अहंकार पूर्व किया हुआ भजन ध्यान कल्याण नहीं करता। मैं इतना जप करता हूं, ऐसी गीता मेरे को याद है, ऐसा मैं जानता हूँ, कल्याण नहीं करेगी ये चीज, कल्याण नहीं करेगी। अहंकार पूर्व किया हुआ भजन स्मरण कल्याणकारी नहीं होता। कर्तृत्व भोक्तृत्व अहंकार नहीं सहता था, अहंकार नहीं सहते, अहंकार मैं नहीं हूँ। विहाय कामान यह सर्वान पुमान शक्ति निष्क्रिय निर्ममो निरहंकार, विकार जितने होते हैं ममता से होते हैं, ममता एक मगर के सिवाय नहीं, मैं तो गिरधर गोपाल दूसरा कोई नहीं। ये ममता है, ममता करोगे तो विकार आपको छावेगा ही, कोई भी ममता नहीं, शरीर में, कुटुंब में, घर में, रुपयों में, मान में, बढ़ाई में, किसी में भी मेरा पना किया और ना आया, आप बताए, ये मेरा है नहीं। ममता का तो ममता का त्याग, निर्ममो और निरहंकार शांति मनी गच्छति, ऐसा ब्राह्मी स्थिति, प्रभु ब्रह्म स्थिति, निर्ममो निरहंकार हुए तब ब्राह्मी स्थिति। तो ममता भी स्वीकार मत करो, काम करो, सबकी सेवा करो, ममता अहंकार को पकड़ो मत, अपनी कोई चीज नहीं सिवाय परमात्मा के, और हमारा कुछ नहीं है। ओम ईश्वर अंश जीव विनाशी, ईश्वर अंश जीव विनाशी चेतन अवलंकर, यह पाठ केवल चेतन चिन्मय सत्ता, चिन्मय सत्ता आपका स्वरूप है, आपका स्वरूप चिन्मय सत्ता है, यह आपका स्वरूप है। आप में अहंकार नहीं है, अहंकार अपना प्रकृति अपना नीचे, तीन हुए, एक परमात्मा, एक आप और एक अपना। तो यहां से अहंकार को पकड़ा तो आप अपना प्रति चलेंगे, आपको पकड़ते हैं भगवान को, आपको भगवान मेरा, भगवान मेरा है, केवल भगवान मेरा है, और कोई मेरा है ही नहीं, किंचित मात्र भी अपना नहीं है, भगवान मेरा है, ये दृश्य समझो भगवान मेरे, और कोई मेरा नहीं है, कोई मेरा नहीं है, मूल से सब त्याग कर, मूल से ममता कोई चीज में नहीं है, ममता सब छूटेगी। अब शंका हो जाओ बोलो, सब ममता छूटेगी, रुपये में ममता है वह छूटेगी, घर में ममता छूटेगी, कुटुंब में ममता है वह छूटेगी, शरीर में ममता छूटेगी, जितनी ममता जहां जहां है सबकी सब छूटेगी, पक्की बात। तो छोड़ दो आप, तो ध्यान लो जो नहीं छोड़ो तो जन्म और मरो तेर ममता रहेगी नहीं, ममता चीज देख रहेगी नहीं, कहीं चित मात्र रहेगी नहीं, सब छूटने वाली है, छोड़ने वाली को छोड़ दो बस ठीक हो जाएगा, छोड़ने वाली को छोड़ दो एकदम, और कुछ नहीं हुआ। शंका तो रहो, ममता कोई रहेगी क्या, आप बताओ, बताओ जिसका शंका हो बताओ, कोई ममता रहेगी क्या, रुपये ममता रहेगी क्या, घर में ममता रहेगी क्या, शरीर में ममता रहेगी, कुटुंब में ममता रहेगी, मान बड़ाई में ममता रहेगी, बताओ रहेगी तो बताओ, रहेगी नहीं उसे त्यागने में क्या बाधा है, जो रहेगी नहीं उसे पहले त्याग दो, अंत ही तो ही तजेंगे पामर तू न तजे अब ही थे, मन पसीते हो प्राणी हो सर भी थे, अंत ही तो ही तजेंगे, ये सब छोड़ देंगे, आपका आदर करने वाले बारेंगे बारेंगे अग्नि में शरीर को, जो पुत्र में ग्राम बता है खोपड़ी फोड़ेगा वो, बिल्कुल सच्ची बात है, और कौन करेगा कुपाल क्रिया, कौन करेगा कुपाल क्रिया, जो बेटा है वो करेगा, तो ममता रही कुपाल क्रिया वही करेगा, ममता किस में, आपकी ममता रहेगी नहीं, रहेगी नहीं उसका त्याग कर दो, न्याल हो जाओगे, नहीं त्याग करो तो जन्म और मरो, जन्म मरो भजन जल्दी कल्याण नहीं करेगा, नाम जप करते हुए भी कल्याण हो जाए ये बात नहीं है, संसार में ममता रखो, शरीर में ममता रखो, कल्याण नहीं हुआ, फायदा होगा कल्याण नहीं हुआ, ये छोड़ोगे तो कल्याण हो जाएगा, बिल्कुल ये मैं ममता छोड़नी पड़ेगी आपको, जबरदस्ती छोड़नी पड़ेगी, अरे आप छोड़ जबरदस्ती छूटने कोई फायदा नहीं, आदमी बालक बना गया तो बालक बनेगा त्याग का फल मिलेगा वो, मैंने बालक बना छोड़ दिया कोई फल होगा, वो तो बदल गया बालक बना चला गया, आपने नहीं छोड़ा है, आपने बालक पढ़ा नहीं छोड़ा है, बालक पढ़ रखो आपने, आपको छोड़ दिया, आपने नहीं छोड़ा है, आप नहीं छोड़ोगे तब कल्याण नहीं होगा, आप छोड़ोगे तो कल्याण हो ही जाएगा, संदेह नहीं है, निर्ममो निरहंकार, अगर आप निर्विकार रहना चाहते हैं तो ममता छोड़ दो, अहंकार को छोड़ दो तो सब सब ठीक हो जाएगा, मैं भगता हूं, मैं शुभ हूं, मैं गीता जानता हूं, मैं भक्त जानता हूं, मैं पढ़ा लिखा हूं, कल्याण नहीं होगा, ये कल्याण नहीं होगा, ऐसी की वही बात है, कल्याण नहीं हो, कल्याण चाहते हो तो त्याग कर दो, निर्मम निरहंकार है शांति वाली स्थिति, ऐसा ब्राह्मी स्थिति, अहंकार छोड़ो ब्राह्मी स्थिति, ब्रह्म की स्थिति परमात्मा में, ऐसा ब्राह्मी स्थिति प्रार्थना। नए नाम प्राप्त नहीं होती है। कर्तृ तो भोगते तो त्यागते ही शांति हो जाती एकदम। और कर्तृ भोगते नहीं आस संपत्ति मात्र जड़ता का मात्र त्याग कर दो ठीक हो जाएगा एकदम ठीक हो जाएगा। जड़ता मात्र का त्याग इसमें संदेह नहीं है पक्की बात सच्ची। आज भी संदेह सब जड़ता भरे ये बात मामूली नहीं है। जड़ता का परित्याग करो सब ठीक हो जाएगा। भोगों का और संग्रह का दो बात है भोग और संग्रह दो वृत्ति आपको फंसा रही है। आप सब के लिए संग्रह और भोग ये इच्छा भोग भोगने और चीज संग्रह कर रहे रुपया संग्रह कर रहे हैं ये दो चीज है। गीता ने साफ कहा है भोग ऐश्वर्य प्रसन्नता नाम भोग ऐश्वर्य प्रसन्नता नाम त्याग रजत साम व्यवसाय था उद्देश्य समाध न दिए थे भोग ऐश्वर्य भोग भोगना और संग्रह करना ये दो ही चीज है सबके सबके दो चीज भोग और ऐश्वर्य भोग भोगना और वस्तुओं का संग्रह करना यह पतन करने वाली चीज है। अगर कल्याण चाहते हो तो त्याग करो है त्याग नहीं तो हे नाथ पुकारो भगवान से रो करोगे एकांत भगवान से छूट जाएगा बिल्कुल भगवान की कृपा सो हम से हम छोड़ना मुश्किल है छोड़ दो तो छूट जाएगा पर अकेला छोड़ना कठिन पड़ता है। अरे भगवान ने कह दो भगवान की कृपा सो असंभव बात संभव हो जाएगी कसाईयों को उतार दिया कौ घातियों का उतार हो गया भगवान के शरण होने से कितने पापी हो यह पाप की चिंता नहीं है पाप को भी महत्व नहीं है भगवान के शरण में इतना है ममई वारसो भय हो आप भगवान के साक्षात बेटा बेटी है साक्षात ममई वारसो साक्षात भगवान के बेटा बेटी है। अभिमान सुन अहंकार बोल दिया अहंकार अपरा प्रकृति आप हो परा प्रकृति तो प्रकृति एक नीचे उतरे है उन्हें ले लो परमात्मा चलो कम हो जा अपरा प्रकृति अपरा प्रकृति जैसे किसी शंका हो पूछो शंका मत बदले भगवान अपरा प्रकृति अपरा अहंकार अहंकार जड़ है जड़ भूमि आप हो वायु अहंकार तत्काल छूट सकता है क्या अहंकार तत्काल छूट सकता है क्या छूटता है तत्काल छूटता है जितनी स्त्री बैठी है ये बाप के घर को अपना मानते थे और ब्याह होते एक रात में ही वो घर अपना नहीं है जैसे ब्याह का वो घर अपना ये होता है नहीं होता है बताओ गोद चावे उन्हें होता है नहीं होता है साधु हो गया उन्हें होता है नहीं होता है। आप वही हम पूछे आपका कहाँ जन्म हुआ हम जानते नहीं पूरा वो जहां जान हुआ घर है वही कभी सपने में आती है बात जानता ही नहीं गांव में भेज दे तो जानू नहीं जयराम दीदी तो छूट गया ना छूट गया कि नहीं ये छूटने वाली है याद नहीं आती 12 वर्ष भी पत्र नहीं आवे, समाचार नहीं आवे, तो मन में आती ही नहीं आती है तो बोलो छोड़ दिया छोड़ दिया छोड़ दिया, ठोकर चाटे मेरे ठोकर फिर चाटे मेरे, सीधी सोधी बात है। गोद जाओ में गोद, जन्म देने वाले माँ बाप है अलग है, गोद चला गया चला गया चला गया चला ही गया बस। अब अपने संपत्ति को नहीं बनेगा, बाप की संपत्ति माँ की संपत्ति नहीं था मेरी नहीं है, अरे गोद की आगे मुझे मारी है, साधु हो गया मारी है, ये होता है नहीं होता है, एकदम त्याग सकते हो एकदम, आज मैं भगवान का हो गया सब छोड़ दिया और का नहीं रहा, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, सास राग पीर मेरे भाई मेरे मारे कोई नहीं है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, ये बिल्कुल एक साथ हम सोच रहे हैं। पूछो बाप के घर है, बाप के घर वहां नहीं मिलेगी, टावर में समझ सकते थे अपना मानते मेरे घर आ जाना, मेरे घर कहते थे उसको, अब मेरे घर आते हैं यार, अब मानते नहीं है, राज में कानून बन गया, परंतु अभी तक कुछ कृपा है, लड़ने वाली है वो कानून बनाते, अपने असली चीज असली भाई का घर है, हमारे पूज्य पिता का घर है, हमारे भाई का घर है, भाई का घर है, आपका घर नहीं है, बिल्कुल मेरा घर है ही नहीं, मेरा घर तो वहां है जहां ब्याह हुआ, वो घर मेरा है, एक साथ होता है कि देरी लगती है, अंकल कहीं टुकड़ा होता है सब छूट जाता है, दादी परदादी बन जाती है, परपोते बहू खराब आ गई, घर खोरो पराई जाई, पराई जाई छोकरी ने हमारा घर खराब कर दिया, तो दादी जी आप घर रही हो, ये तो पराई जाई आप याद ही नहीं है, ये याद ही कि मैं भी पराई जाई हूँ, मेरे बेटा है मेरा पोता है मेरा परपोता है परिवार है, बीसों आदमी बीसों सब दादी हूँ मैं परदादी हूँ, ये सच्ची बात है, आप पर जाइयो घर जाइय हो, दादी जी घर जाइए पर जाई छोकरी ने हमारे घर भी घर जा, तो दादी आप तो घर जाइ हो, याद ही नहीं कि मैं भाई पर जाइय हूँ, भरा बेटा है पोता है पर पोता है परिवार है मेरा, माँ बनी दादी बनी बड़ दादी बनी, बस छोकरी पड़ता ही है, ऐसा तो होता है नहीं होता है, बताओ करना चाहो तो होता है, करना चाहो नहीं होता, आज अगर हम सच्चे हृदय से भगवान का हो जाए, मैं तो भगवान का हो गया, अब कुटुंब मेरा नहीं है, ना मेरी माँ है ना बाप है ना भाई है ना संबंधी है ना भौजाई है ना भतीजा है, खास कुटुंब यही है, अपने स्त्री पुत्र भाई भौजाई भतीजे कोई नहीं, एक साथ एकदम चाहता सच्ची झूठी बताओ और पूछो। हमारे भाई का घर है, पाते नहीं है, हाथे हाथे से हाथे हाथे गए पाते गए नहीं। साधु बन जाए भीतर से तो फिर अपना कोई नहीं। 12 महीना 5, 10 वर्ष, 20 वर्ष हो गया पत्र का काम नहीं है, कभी मन में आवे ही नहीं कि पत्र आएगा कैसे, घर वाले कैसे जीते मर गए, याद ही नहीं आते, याद ही नहीं आते। लोग कहते हैं हमारा घर तुम्हारा वो है, हंसी आवे, समझते नहीं बेचारे। लोग कहते हैं लोग तुम्हारे घर में ये हुआ तुम्हारे ये हुआ, पागल है पागल है। सच्ची रूठी एक पंडित आए थे ऋषिकेश में गीता भवन में रामायण कथा कहते थे, वे कहते हैं हमारे पिताजी दंडी स्वामी बने आया और बालकों से बड़ा प्यार करते हैं, बड़ा स्नेह करते हैं, दंडी बज गया हुआ घर में बैठे घर में। लोग आए पूरी जगह इस वास्ते कड़ा का मन नहीं करता है, अपना कोई नहीं है, सच्ची बात है। और मन में जानते हैं गांव हम ब्राह्मण है, हम नंदे स्वामी है, इतनी है बस, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं है बात, एकदम पक्की बात है। कोई नहीं हमारा, हमारा तो भगवान है, भगवान अपना है। आप मानो तो है नहीं मानो तो है, जानो तो है नहीं जानो तो है, स्वीकार करो तो है न करो तो है, वो है, दूसरा कहता ही मानो नहीं है एकदम। अगर उनको अपना मानते हो तो आप कहां बैठे हो,